بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان إذا جاء نصر الله والفتح كاتيك يارمتي وكومشي خدا ديت شاري مكار رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا خلشي شد بيني بول بول دسنا الريزي آيني خداوة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا او سايتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو تو باور گره امیدن لآینده چین نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دا بزیوان